Καλή μου, την υπαγάπουν πρώτα. Αγιατίσεν τάκη, καλή μου, την υπαγάπουν πρώτα. Αγιατίσεν τάκη, καλή μου, την υπαγάπουν πρώτα. Αχ, τα μάτια σ' ανέλιες που πάνω στο κλονάρι. Αχ, τα μάτια σ' ονειδιά ανέλιες που πάνω στο κλονάρι. Αχ, τα βρύδια σ' ον καμάρωτα σαν δυο μερών φεγγαρί. Αχ, τα βρύδια σ' ον καμάρωτα σαν δυο μερών φεγγαρί. Αχ, τα βρύδια σ' ον καμάρωτα σαν δυο μερών φεγγαρί. Αχ, αρέσα μου τα μάτια σου, αρέσε μου το δί σου. Αχ, αρέσα μου τα μάτια σου, αρέσε μου το δί σου. Αχ, αρέσε μου της κούφωσα, όχι στην κεφαλή σου. Αχ, αρέσε μου της κούφωσα, όχι στην κεφαλή σου. Αχ, αρέσε μου της κούφωσα, όχι στην κεφαλή σου. Αχ, τα μάτια της αγάπης μου στην άκρα νεμελένα. Αχ, τα μάτια της αγάπης μου στην άκρα νεμελένα. Αχ, κι όταν δικλείσουν να με δουν στα σιγαριά μου γέμα. Αχ, κι όταν δικλείσουν να με δουν στα σιγαριά μου γέμα. Αχ, όταν δικλείσουν να με δουν στα σιγαριά μου.